Supporting waves of bliss, Mother Divine's precious kiss brings with love the light of wisdom and the gift of eternal freedom. To me, it's a miracle. Like old traveling, but your love can bridge makes all the difference to me. Oh, this is that. I am that. Niks luistert lekkerder dan een gezonde portie Beach Boys aan het begin van het uur. All This Is That was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 3 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond fit het nieuwe jaar in. Januari in het groen. En Vanessa Umbo en de stichting Stem Zonder Gezicht. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Well, everyone had said that I might go. My red suitcase and my Ray-Bans weren't quite so. I bet a heavy wind and rain that falls, I'll never come back again. 'Cause you know how I laugh when winter shows her hand. For well, that picture frame is the saddest thing you'll see. But it bought me time and a place that love could be. And since I'm going now, please rearrange. 'Cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption. Don't do much for me. Thank you. To see a world outside your window, a world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption, that feeling of redemption. Don't do much for me. Now what can you say? I'm hiding in the belfry. How can you say I wanna catch time? How can you say you know anything about me? Because I knew about you, but I don't care about you. For this graphic horse, but they all pass me by. But the age is not a funny game, it don't give such a buzz. And when I winced with ignorance, I had to kiss this dust. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption, that feeling of redemption. Don't do much for me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. And snaps my poor head. nummer van Bruce Springsteen. Het heette Nebraska. Het komt van het gelijknamige album van Ryan Adams, die het zong. En daarvoor Tanita Tikaram en World Outside Your Window. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Calorieën tellen, dieet na dieet. Hardlopen, het helpt allemaal niet. Gezondheidscoach Monique van Holland weet misschien hoe je fit het nieuwe jaar in kan gaan. Herman de Bruin praat met haar. En welkom Monique. Dankjewel, ja. Hi. Fit het nieuwe jaar in, dat willen de meeste mensen natuurlijk. Ja. Maar ze gaan wel de oudejaarsavond drinken. Ja, drinken oliebollen, appelflappen, ja, noem maar op, champagne. Dat is allemaal niet zo goed voor je fitheid. Nee, zeker niet, zeker niet. Nee. Maar ja, dan zeggen de mensen, ja, maar het is maar één keer oudejaarsavond. Klopt, en ik zou ook lekker van genieten. Het mooie van het nieuwe jaar is een mooie tijd voor nieuwe voornemens. En afvallen staat eigenlijk altijd op nummer 1 als het gaat om goede voornemens. En om de mensen daarbij te helpen, geef ik een workshop op 10 januari die over afvallen gaat. 10 januari al, dan zijn mensen nog helemaal in de moed van afvallen en zo. En 31 januari denken ze, nou ja, laat maar weer. Ja. Dat hoor je heel veel, hè? Ja, dat klopt. En ik durf te wedden als ze op mijn workshop komen op 10 januari... dat ze het veel langer vol gaan houden dan 31 januari. Okay. Nou, dat is een mooie weddenschap. Ja, dat is een weddenschap. Want je hebt daar tips voor. Ik heb een heleboel tips. En het grappige is dat die avond mensen dingen zullen gaan leren... waarvan ze het bestaan niet wisten, maar die heel veel effect hebben. Of dat je makkelijk kunt afvallen. Of dat je juist op een vast gewicht blijft zitten waar je maar niet onder kan komen. Hmm. Wat we vergeten is dat bijna alle systemen in ons lijf, die worden gestuurd door hormonen. En je hebt vetopslaghormonen en je hebt vetverbrandingshormonen. En als je daar geen rekening mee houdt, dan kan je als het ware tegen de klippen op proberen af te vallen. Maar dat gaat je dan niet lukken. De workshop in de bibliotheek in Schiedam. Ja. 's Avonds koffie en thee. Wat zit erbij? Helemaal niks. Kijk. Droogbrood, zelf meenemen. Dat wilde ik even horen. Ja, want geen gebakjes, taartjes of koekjes. Nee, zeker niet. Dingen. Nee. Daar is om vast te wennen, nou zeker dat moment al te wennen aan het feit dat je dat daarmee moet minderen. Nou ja, 's avonds eten is sowieso niet heel handig, omdat je dat eigenlijk niet meer verbruikt. Je neemt het mee naar bed. Gaat alweer een tip. En precies, dat gaat meteen richting de vetopslag. Hoeveel heb je er? Echt wel heel veel. En nou ja, ik ga een boel mythes ontkrachten. Heel veel mensen zijn geneigd met afvallen om vooral honger te lijden en dingen als veel hardlopen maar te gaan doen. Mm-hmm. En ik ga uitleggen waarom juist deze mechanismes ervoor stoppen dat er geen gram afgaat. Verrassende workshop, want als je dit zo zegt, dan denk je, ja, dat zijn de dingen die meestal gebeuren. Die mensen allemaal weten en die ook doen. Ja, daarom heb ik heel veel zin in deze workshop. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaan reageren. Om de andere kant van het afvallen te laten zien. Ja, precies. Ja. Want die is er ook, blijkbaar. Ja. Als mensen daar naartoe willen, dan moeten ze Bibliotheek Schiedam zijn. Ja, op de website kun je onder de agenda kijken en dan scroll je naar de juiste datum, in dit geval 10 januari. Mm-hmm. En dan kun je daar je plekje reserveren. En het is gewoon gratis. In de bibliotheek in Schiedam, waar ook heel veel boeken zijn en misschien ook wel boeken over afvallen. Ja, zeker. Maar jij gaat toch een beetje een ander verhaal vertellen misschien? Er zijn ook boeken die dit verhaal ondersteunen. Oh, toch wel? Dus het is niet allemaal zelf verzonnen, zeg maar. Dat zeker niet. Nee. En nou ja, wat ik ook mooi vind, is dat ik het ook terugzie bij mijn cliënten. Mensen die al jarenlang er niet de naald naar beneden krijgen op de weegschaal en vastzitten. En dan toch na verloop van tijd, als ze bij mij 2-3 sessies hebben gehad, voor het eerst in jaren het getal weer naar beneden zien gaan. Ja, want dan heb je het over je eigen coachingspraktijk. Ja, hè? Precies. Ja. En die is er ook nog. Dus als mensen daar naartoe willen, kunnen ze altijd nog een keer terug. Want in één avond leren afvallen, dat kan wel. Maar je moet wel al die tips dan allemaal meenemen. Ja, en zelf mee aan de bak gaan. Dus als mensen zeggen van ik vind het interessant, maar ik weet niet of ik het zelf kan. En ik wil kijken naar hoe moet ik het dan doen met mijn eigen voeding. Die kunnen bij mij langskomen en begeleid worden in dit traject. Oké. Maar voorlopig even naar de bibliotheek in Schiedam op 13 januari. Nee, 10 januari. 10 januari zijn. Die is gratis, dus dan kun je alvast meepakken wat er mee te pakken valt. En je krijgt geen koekje bij de koffie in de thee. Nee, helemaal niks. Oh, wat streng. Maar ja, dat hoort erbij, want als het over afvallen gaat, moet je dat goed doen. Maar ik geloof in dat je wel lekker moet kunnen eten en kunt genieten, ook als je aan het afvallen bent. En dan moet geen honger geleden worden. Nee. Van honger krijg je stress en van stress val je niet af. Allemaal tips die alvast doorgegeven worden. Maar als u nog meer tips wil horen, ga naar de bibliotheek in Schiedam op 10 januari. Dan kunt u Monique den Hollander weer tegenkomen. En dan komt het allemaal goed. En als je verder de coaching wil, dan kan dat ook nog. Ja, Monique van Holland, maar geen probleem. Ik heb het over die vliegtuigbouwer, ja, geloof ik. Maar goed, Monique, als je naar de bibliotheek in Schiedam gaat, kom je Monique van Holland tegen. En dan komt het allemaal goed. En dan kun je afvallen zo lang als je wil eigenlijk. Ja, dat in ieder geval fit het nieuwe jaar. En dat is het en plan. Langer dan tot 31 januari, ja, misschien wel. Ja, zeker. Dankjewel niet. Voor het gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. In every heart there is a room

than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me. Heren van Bright Eyes waren dat. Ons volgende onderwerp. Boswachter bij Staatsbosbeheer Lisa Wassenaar vertelt aan Herman de Bruin hoe de natuur er in januari uitziet. Lisa, welkom overigens. Ja, dankjewel. En je hebt ook meteen een collega meegebracht, hè? Jazeker. Ik heb een collega van eenheid Rottemeren Bentwoud mee, Jonathan. Goeiedag. En Jonathan is net zoals ik boswachter publiek bij Staatsbosbeheer. Maar daarnaast heeft Jonathan ook echt een enorme soortenkennis. Dus ik geef aan hem de eer om wat te vertellen over januari. Dan horen jullie ook weer zijn andere stem. Ja, ook een ander gebied, Jonathan. Ja, zeker. Dus Rottemeer richting Rotterdam moet je dan kijken. Ja, rondom Rotterdam, tussen Rotterdam en Zevenhuizen, die hoek, bij Blijswijk in de buurt. Mm-hmm. Ja, en het Bentwoud. Misschien minder bekend, maar heel tof. Dat is juist een heel nieuw natuurgebied. En dat ligt? Tussen Zoetermeer en Waddinxveen in. Ja, dat klopt. Is dat dan heel anders dan het gebied waar Lisa het over heeft altijd? Ja, het komt deels overeen. Het zijn allebei het recreatiegebieden aan de rand van de stad. Maar het is allemaal groen, toch? Ja, het is sowieso allemaal groen, maar ook blauw, want we hebben ook veel water. De naam zegt al Rottermeren. Dus we hebben ook meren en watergangen in het gebied. Ja. En daarnaast is Bentwoud natuurlijk heel leuk, want tot 2000 was dit 800 hectare groot gebied en groot akkerland. Ik heb daar dus nog op gecrossed als achtjarige. Dus ik ken het nog vanuit de tijd dat het een aardappel- en spruitenveld was. Dat het nog kaal was. Ik heb de Bentwoud aan de Boskoopse kant heb ik echt helemaal zien opgroeien. Dat is echt heel bizar. Ja. En dat is nu een prachtig recreatiegebied. Dus ja, zeker. Het ontwikkelt zich heel tof. Helemaal als we kijken naar broedvogels. We merken nu dat ze echt in die oudste delen, die in 2000 zijn aangeplant, zien we wel dat de havik komen, de buizerd, de appelvink, de sperwer. Mm-hmm. En ondertussen zien we in de jongste delen, echt die pionierstukken. En die zijn nu denk ik een jaar of vijf. Ik zeg, dan ben ik boswachter en moet ik wachten tot het een beetje bos wordt. Maar daar hebben we ondertussen al roodborstenpuit, grasmus, bosrietzanger. En daar zie je echt die pioniersvogeltjes. Dus dat is nu heel leuk om te zien hoe dat akkerland, waar Lisa dus vroeger waarschijnlijk de veldleeuwerik en de kieviet had, dat daar nu langzaamaan die buizerd begint te komen en dat in de riet ragen de roerdomp zitten. Ja, dus die habitat verandert echt. Ja, zeker. En dat is eigenlijk, als je mij vraagt, een voorrecht, dat je dus op zo'n grote schaal aan de rand van de stad, echt midden in die overvolle, drukke randstad, zo'n grootschalig project kan volgen. En echt eigenlijk als natuurliefhebber is dit een buitenkans om te kunnen zien hoe dat gaat, welke fases erin zitten, welke soorten er komen en gaan. Ja. Ja, en voor de natuurliefhebber eigenlijk een must omheen te gaan, hoor. Ja, ja. Vind ik zelf. Ik kom zelf uit de polder. Ik woon in de Alblasserwaard, ben altijd in het groen te vinden. Als kind in het groen opgegroeid. En dan kom je op een gegeven moment aan die stad en die mensen, wat voor mij heel vanzelfsprekend is, is voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend. Ik heb letterlijk kinderen gehad, die wisten niet dat melk uit de koe kwam. Ja, ja. En het is juist leuk om de omgeving erbij te betrekken. En een heel mooi voorbeeld, dat vond ik afgelopen jaar, daar heb ik al van genoten. Als op een gegeven moment aan de rand van de Bentwoud in die flats, er woont een vrouw en die stuurde een boze mail naar ons. Die zei, ja, jullie als dat bosbeheer, jullie hebben heel de nacht lopen jullie met een pomp in het gebied te pompen en ik kan de nachten niet slapen. Daar heeft die vrouw het over, zover ik weet, hebben wij s'nachts geen werkzaamheden. Die vrouw die had gelukkig een geluidsopname gehad en die stuurde ze op. En op ik luisterde die opname en ik hoor ineens... En Lisa zie ik wel lachen. Ja. Die weet al waar ik het over anders dus, ja. Vertel, waar heb ik het over? Ja, dat is een roerdomp. Oh. En het mooie is, wij zijn dus in de omgeving van Delft bezig met het ontwikkelen van rietmoerasjes. Dus dat betekent dat we de bomen weghalen en ervoor zorgen dat er goed riet staat, ook wat ouder riet. Mm-hmm. En dat is dus een hele mooie plek voor zo'n roerdomp. Maar dat habitat, dat hebben wij ook dicht bij de wijk liggen. Dus ik ben benieuwd of ik dit verhaal in de toekomst ook ga krijgen. Ja, voor de luisteraar die de roerdomp niet kent. Het is wel echt een hele tof vogel. Ik heb hem zelfs op een speldje op mijn borst dragen. Die roerdomp, het is een reiger. Er wordt ook wel vaak de rietreiger genoemd. En hij is een kopje kleiner dan onze eigen blauwe reiger. Heel mooi bruin met allerlei gekke tekeningen, streepjes erop. Volledig gecamoufleerd. Dus een roerdomp zien is heel moeilijk. En hij heeft zelfs een trucje om zich echt volledig onzichtbaar te maken. Dat noemen we de pauwhouding. Gaat hij rechtop staan, nek recht overeind. En die ogen die kijken naar voren. En dan kijk je hem in zijn nek en dan zie je alleen maar hele lichte strepen. En dat is net riet. En als die roer op dan in de rietkraag staat, dan kan jij op 2 meter voorbij komen. Ja. En je ziet hem niet. Ik kan je zelfs beweren dat iedere keer als ik in het gebied ben, zie minimaal 5 roerdompen mij, maar ik zie ze niet. Oké, en zelfs jij niet. Nee, en ik heb ze vaak gezien. Maar er is nog heel veel werk te verrichten als mensen die in de buurt wonen denken dat het een pomp is. Ja, maar het is ook niet zo heel raar, hoor. Als je dat geluid hoort. Het is een heel raar geluid. Het is echt een heel apart bovennatuurlijk geluid. En nou ja, we kunnen wel even naar het geluid luisteren. Het is net een scheepshoorn. Ook dat is weer educatie. Daarom. Om dan op te komen, ja. Jonathan Lewis en Lisa Wassenaar, dank voor het gesprek over de natuur in januari. Geen baby zo mooi als zij. En ik zie in haar ogen dat ze maling heeft aan mij. Maar ze schenkt me haar stille vergiffenis. Zij kent mijn leven, hoe klein ze ook is. Want ze kiest voor mijn hart, ondanks aan mijn gemis. En ze houdt van mij. Een kus en een knuffel. En een gulle lach is het mooiste moment, de kroon op mijn dag. Ga maar lekker slapen, kleine, het is al laat. Ik kan niet altijd bij je blijven, je weet hoe het gaat. Oh, ik vraag me wel eens af, waaraan ik zoiets verdien. Ze geeft een kus. En een knuffel en een lach die mijn liefde laat zien. 16 lentes jong, is het al zo lang geleden dat haar geschiedenis begon. Niet dat ze groot is, maar ze is niet meer klein. Ze flirt al met jongens die nog snotapen zijn. Zoekt haar balans tussen waarheid en schijn. En ze houdt van mij. Een kus en een knuffel en een gulle lach is het mooiste moment. De kroon op mijn dag. Ga maar lekker slapen, pa. Het wordt vast laat. Doe geen domme dingen, maar je weet hoe het gaat. Oh, ik vraag me wel eens af, waaraan ik zo wil verdien. Ze geeft een kus en een knuffel en een lach die mijn liefde laat zien. Om bij jong zijn stil te staan. Maar je hebt zoveel niet gedaan. Alles is ingepakt. Ze gaat op kamers in een andere stad. Ze heeft haar eigen leven, ze weet wat ze doet. Nog zoveel te vertellen, maar ik heb niet de moed. En ik weet diep van binnen, het komt heus wel goed. Want ze houdt van mij. Een kus en een knuffel. En een gulle lach is het mooiste moment, de kroon op mijn dag. lekker verder kleine. Ik laat je vrij. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Het gebeurt eigenlijk wel vaker dat wanneer een artiest komt te overlijden, je haar of zijn nummers meer gaat waarderen. Giving It Back was dat van Christine McVie. Ze overleed het afgelopen jaar. En daarvoor Hans Vermeulen en een kus en een knuffel. Zometeen een ontmoeting met Vanessa Umbo. Ze is oprichtster van de stichting Stem Zonder Gezicht. Maar eerst Tommy James en de Shondells. Over yonder, What do you see? The sun is rising, most definitely. A new day is coming. Ooh, people are changing. Ain't it beautiful? Crystal blue persuasion. Better get ready. Gonna see the light. You give up now. Ooh, so easy to find. Just look to your soul. Look to your soul. And open your mind. Uit de 60er jaren Tommy James en de Shondells in Crystal Blue Persuasion. Ons derde en volgende onderwerp. In Rotterdam leven 40.000 kinderen in armoede. Om ervoor te zorgen dat zij gehoord worden, richtte Vanessa Umbo Stem Zonder Gezicht op. Een stichting van betrokken Rotterdammers die met en voor elkaar zorgen. Herman de Bruin praat met haar. Vanessa, welkom. Dank je wel. Ja, die vraag die stel ik maar gelijk, want daar ben jij mee bezig. Maar 40.000 kinderen is wel veel om die te helpen, dacht ik zo. Ja, ik geloof ook echt niet dat ik in staat ben of bij machten om ze allemaal te helpen. Maar ik geloof dat als ieder van ons één kind haar hand vastpakt, ja, dan hebben we al heel veel kinderen te pakken. Dus ja, het is ook niet de truc dat ik alles ga oplossen. Nee, de truc is dat we samen ons verantwoordelijk gaan voelen voor onze kinderen. Maar er is een organisatie die met name in Rotterdam, maar dat zal op andere plaatsen mogelijk ook wel zijn, maar jij bent in Rotterdam, om te kijken of ze de armoedeverzachting kunnen aanbieden. Ik vond dat wel een mooi woord. Ja, armoede verzachten is denk ik ook zeker wat nu nodig is. Maar eigenlijk zou ik liever willen dat we ons de vraag stellen, is het überhaupt nodig om in armoede te leven in een van de meest welvarende landen ter wereld? Ja, dat is een hele goede vraag. In de grondwet zijn onze rechten eigenlijk goed geregeld en is bestaanszekerheid artikel 20 dat Ja, wat mij betreft zou dat leidend moeten zijn. En als het gaat over armoede in Nederland, ja, dan wordt dat recht wordt sowieso ondermijnd. En dan heb ik het ook over vele andere rechten. Dus ik snap eigenlijk niet zo goed waarom we allemaal pleisters willen plakken, het willen verzachten, terwijl we eigenlijk in de basis is alle ingrediënten hebben we om het goed en fatsoenlijk te doen. Ja. En is dat je missie om dat naar voren te brengen en in het licht te brengen van de mensen, van de politiek met name, denk ik? Ja, dat is wel een van de onderdelen van mijn missie. Ik zou armoede heel graag anders willen framen, dus niet gaan meer bij de schaamte en victim blaming doen. Nee, ik denk dat de overheid goed mag nadenken over wat haar taak ook alweer is. En dat zij, als ik het niet meer red, om wat voor reden dan ook, is mij op school geleerd dat ik bij mijn overheid mag aankloppen. Alleen mijn overheid hier is ook tevens de grootste schuldveroorzaker en opjager van het land. Ja. En op het moment dat ik buiten de boot val en pas bij, geloof iets van 10.000 euro schuld en meer, word ik pas geholpen door diezelfde overheid en werpen ze zich op als mijn verlosser. Ja, ja. Dus dat wil je veranderen. Nou ja, ja, ik bedoel, als we ons de vraag stellen, hoe komt het nou dat het vertrouwen van de burger en de kloof zo groot wordt en de overheid niet meer geloofd wordt, ja, dan snap ik dat wel voor zeker de mensen die getroffen worden door vele problemen waar een overheid verantwoordelijk is voor het managen, maar tijd heeft om daar niet echt mee bezig te zijn. Hoe gaat dat dan, die mensen helpen? Nou ja, we hebben maar een aantal gezinnen direct in de buurt met wie we echt bij wie we direct betrokken zijn. Wij zijn maar een kleine stichting. Maar wat we vooral doen is vanuit onze eigen verhalen, vanuit onze zorgen die we zien bij de kinderen in de wijk op scholen, de moeders die hun verhalen delen, die bewustwording op gang brengen dat we met armoede laten bestaan in dit land en we veel meer leed en trauma in de hand werken. Nou, als je rekensommen daarop naloopt, dan zul je ook kunnen berekenen dat armoede wegsaneren in een jaar zou goedkoper zijn dan het nog 2 jaar laten bestaan en 10 jaar daar geld tegenaan smijten om dat de problemen die daar weer uit voortkomen te managen. Ja. En je spreekt er bevlogen over. Dat in ieder geval wel. Dus het zal allemaal wel lukken om mensen te blijven helpen en misschien wel meer mensen te helpen. Als mensen daar aan mee willen wel werken en ook die bevlogenheid willen laten zien, kunnen ze op de website terecht. Ja, heel graag. Check onze website www.stemzondergezicht.nl. Vragen we, wil je helpen? Vul het formulier in, wordt er contact met je opgenomen. Kijken we waarin we match zijn of waar we je eventueel een plek kunnen bieden bij een andere organisatie die de kwetsbare Rotterdammers helpt. Ja, want er zijn er meer. Hè? Maar het gaat erom om die armoedebestrijding een gezicht te geven en om de handen en voeten aan te geven, zodat het allemaal goed gaat. Ja. Politiek ga je niet beïnvloeden, maar onderhuids misschien dat je toch wel die richting uitkomt. Dat je mensen probeert toch een andere richting uit te laten denken. Ja, ik probeer ze zeker te beïnvloeden. Ik probeer niet in het nest zelf te broeden. Nee, nou, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Ik wens je daar heel veel succes mee met het mooie werk wat je doet. Dank Vanessa Umbo was bij mij in de studio. Dank nogmaals voor het gesprek en succes met alles wat je doet. Gotta feel like hell tonight. The tears of rage I cannot buy. Understand, are you strong enough to be my man? My man. Nothing's true. Bye. Dit is De Late Avond. Caroline comes from the rain, glistening and shivering. She laughs as she shakes off the weather. Caroline whispers her words, saying she'll always love me, at least when we are together. Caroline starts closing in, surrounding the spot where, watching in wonder, I stand. Caroline, shedding her rings, her bracelets and stockings, and placing her skin still moist in the palm of my hand. You're pressing, she smiles, it's too soon to ask for me to cast off my cover. You assume that I'm caught up there in your head, so now I must go to my lover. Her world is such a sudden place, a minute flashed before my face, to fly, to feel, to fall from grace. Oh Caroline, I'm leaning, careening, this bubble that I choose to chase keeps breaking off brink of space, just as I'm about to taste its meaning. Caroline. Harry Chapin en zijn Caroline. En daarvoor Sheryl Crow en Strong Enough. En dat was De Late Avond van dinsdag 3 januari. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Katie Lang heeft het laatste woord. Fijne nacht. Trail of broken hearts, looking back at you. Now and from the start. The Godspeed of trust.